Jako malarz i animator również myślę, że pięknie nam w radio opowiesz, jak ta suknia wygląda. To jest trudne do opisania, ale muszę powiedzieć, że jest niezwykle ulotna, asymetryczna, w czerniach, złocie i wszelkich odcieniach ciemnych błękitów. Wiem, że ty pomagałeś Dorocie, chyba nawet byłeś przy przymierzaniu tej sukni, tak? Ja byłem przy takim malowaniu materiałami tej sukni, w sensie przy ubieraniu Doroty w te materiały, więc tak, bardzo... Możesz potwierdzić, że wygląda... Tak, zjawiskowo wygląda ta suknia. Czyli nie ma się czego wstydzić. Też na zdjęciu widzę obok Hugh Welchmana. Jest w klasycznym czarnym garniturze, ale obok też jest Axel Ruger, który jest dyrektorem Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, który też jest na gali i jest też wyjątkowej marynarce złotej, inspirowanej też malarstwem Van Gogha, więc właściwie z Dorotą się świetnie tutaj komponują na tych zdjęciach. No to są oczywiście takie oscarowe smaczki, to nie jest najważniejsze, ale to jest niezwykle ważne. Oddajmy głos na chwilę również krytykom filmowym i zapytam was teraz, Agnieszko i Adamie, o wasze oczekiwania tegoroczne. Macie na pewno swoich faworytów. Na razie mówiłaś, Agnieszka, o antyfaworycie. Masz prawo nie lubić filmu Trzy Billboardy, chociaż tu się różnimy pewnie w opinii. No to w takim razie na co stawiacie? Być może nie lubię go także dlatego, że jest bardzo wielką konkurencją dla filmu, który jest moim faworytem, czyli Tamte dni, tamte noce. Nie łudzę się, że ten film zdobędzie jakieś wielkie wyróżnienia, natomiast mam wciąż wielką na to nadzieję. Ale jeżeli już mówimy o statystykach i tu zawsze przypominam sobie w momencie ceremonii oscarowej, że jest jednak ona przyznawana przez Akademię, która jest złożona w 91% z białych osób. O tym mówił nam niedawno Marek Wałkowski, jeszcze cię tutaj z nami nie było, nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, że jednak to się zmienia i to już jest w tym roku też widoczne. To prawda, to się zmienia, ale to są wciąż jakby ułamki procent. Tak, no bo to jeżeli chodzi o rasę, to się zmieniło o 2%, a jeżeli chodzi o płeć o 1%, czyli 77% mężczyzn spadło to do 76% mężczyzn w tamtym roku, więc faktycznie to tempo zmian jest bardzo, bardzo powolne, natomiast jest także związane z tym, że bardzo często te werdykty są dość konserwatywne. Ale i tak bardzo trzymam kciuki zarówno za Tamte dni, tamte noce, jak za Uciekaj. Myślę, że byłby to... No to jest chyba taka niespodzianka, prawda? Wśród nominowanych w kategorii najlepszy film. Jak najbardziej. I myślę, że z wielu względów może liczyć na kilka nagród. Także z samego takiego faktu, że ten film jest sam w sobie bardzo subwersywny, wywrotowy i być może właśnie sprawiłby taką niespodziankę i widzom Oscarów i samej Akademii. Byłaby to naprawdę ironia losu, gdyby ten film dostał jakąkolwiek albo jakąś większą, ważniejszą nagrodę. No zobaczymy. Ta opinia Agnieszki Jakimiak, Adam Kruk. No, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że ta konserwatywna akademia, o której mówimy, także bardzo lubi dawać takie koncesje na to, że wcale taka konserwatywna nie jest. No to jest przypadek chociażby zeszłorocznej nagrody dla Moonlight, filmu niezależnego, filmu, gdzie właśnie pojawiali się bohaterzy czarnoskórzy, homoseksualni, więc spodziewałbym się właśnie takiego trochę tutaj próby odmiany tego wizerunku. Chociaż no, ta konserwatywność Oscarów wyraża się w czymś, o czym przed chwilą tu też mówiliśmy, czyli nawet strojach. One w tym roku, oprócz tej złotej marynarki, no nie ma dużo strojów, które zapamiętamy. Wiadomo, że Oscary to nie tylko filmy, ale właśnie Czerwony Dywan. Pamiętamy chociażby kreację Bjork z Martwym Łabędziem sprzed 15 lat. Pamiętamy słynne niemalże odsłonięcie wszystko, kreacje Cher z dawnych lat. W tym roku patrzymy i nic nas tak nie zaskakuje. Tak, więc gdzieś tutaj ten zwrot konserwatywny z jedno, nowoczesnym próbą bycia gdzieś postępowym jest jakoś charakterystyczny. Natomiast ja mam nadzieję, że faktycznie, podobnie jak Agnieszka, że film Tamte dni, tamte noce dostanie jakieś nagrody. Spodziewam tu się nagrody za scenariusz i być może zaskoczy nas fakt, że to nie Gary Oldman, ale Timothy Chalamet dostanie nagrodę za najlepszą rolę męską. A oprócz tego, no już widzimy teraz, że Dunkierka zgarnia te nagrody. No właśnie, już ma dwa Oscary, zauważmy. Bo cały czas coś się dzieje oczywiście na ceremonii wręczenia Oscarów. Najpierw dla Dunkierki nagroda za montaż dźwięku, a zaraz później za dźwięk. To właśnie wiadomość z ostatniej chwili, czyli dwa Oscary na razie dla filmu Dunkierka. Które chyba, a raczej na pewno są bardzo zasłużone pod takim względem, że technicznie jest to nieprawdopodobnie dopracowany no, film tak i właśnie myślę, że pod wieloma względami rewolucyjny w tej strefie dźwiękowej i w ogóle oddziaływania na salę kinową właśnie przez ten zmysł i bardzo się cieszę, że zostało to dostrzeżone. No i może jeszcze za montaż dostać, myślę, chociaż tutaj film na przykład Jestem najlepsza, ja Tonia, to także jest film oparty w dużej mierze na montażu, więc myślę, że te dwa filmy my tu będą konkurować w tej kategorii. No to myślę, że za chwilę porozmawiamy o kategorii film animowany. Mamy specjalistów w studiu. Nominacji jest aż 5, z czego ta jedna dla nas najważniejsza. Myślę, że panowie się odniosą za chwilę do tego, jak to właśnie wypada w tym całym zestawie, jak w tym zestawie filmów wypada twój Vincent. Ale wcześniej ostatnia, piąta już z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek. Ten utwór akurat w Trójce, myślę, graliśmy ostatnio dosyć często. Sufjan Stevens, Mystery of Love, czyli utwór z filmu Tamte dni, tamte noce. Blessed be J.K. Simmons, and we invite you to Oscar night on Troika. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. To też miła okazja, by właśnie przypomnieć pozdrowienia, powitania od nominowanych, czy też laureatów Oscara. Przypomnę, J.K. Simmons otrzymał złotą statuetkę 3 lata temu, to był 2015 rok, najlepszy aktor w roli drugoplanowej, film Whiplash oczywiście, a w tym roku tę statuetkę w tej samej kategorii, jak już wiemy, otrzymał sam Rockwell. No i przed chwilą wręczony kolejny Oscar, tym razem za scenografię, i to pierwsza statuetka dla filmu Kształt wody. 13 Oscarów już na pewno nie będzie, no ale jest ten pierwszy dla tegorocznego faworyta. Mieliśmy porozmawiać przez chwilę o kategorii, no bo to jest to rozstrzygnięcie, na które najbardziej czekamy, najlepszy film animowany. Wiem, że Kamil Polak i Jerzy Lisak najbardziej na tej właśnie kategorii się znają. No i właśnie, jakie są wasze opinie, oceny, co tu się dzieje, poza oczywiście twoim Vincentem? Ja może tak, żeby jakby zbudować jakiś taki widok tego wszystkiego, to powiem, że... Myślałem, że suspense. Suspense, że to jest... przeogromny sukces, że ten film został nominowany do tej nagrody, tak samo jak i miał nominację... Mówisz o Vincencie. O Vincencie, że miał nominację do Złotego Globu, ponieważ jest to produkcja europejska. Tak naprawdę jest to film niezależny, który powstał w porównaniu z wszystkimi filmami, które są nominowane w tej kategorii, za naprawdę niewielkie pieniądze. I naprawdę w porównaniu z tymi filmami miał bardzo taką niszową promocję. I film odniósł olbrzymi sukces dystrybucyjny. Jak na film, który też nie jest przeznaczony dla widowni familijnej, tylko bardziej dla dorosłego widza. A jednak większość filmów animowanych to są takie hity familijne, na którą idą całe rodziny. To są milionowe publiczności na całym świecie. I tutaj ja myślę, że też piękne jest to, że gdzieś tam w rozmowach, w konkurencji w tej kategorii się bardzo często stawia tego twojego Vincenta, że twój Vincent walczy z filmem Coco Pixara. No przede wszystkim tak. Tu się chyba rozgrywa. I gdzieś tam to też myślę, że to jest gdzieś tam wielki sukces, żeby się mierzyć. To jest jak to Dorota ujęła w jakimś wywiadzie, to jest walka Dawida z Goliatem. Mhm. I zupełnie dwa różne podejścia do animacji, zupełnie jakby przeciwne sposoby myślenia i dwa bardzo dobre filmy, które się tutaj zmierzą. I oczywiście trzymam kciuki za Vincenta, ale też muszę powiedzieć, że Coco to jest znakomity film. Też patrząc jakby na historię filmów Pixara, to jest film, który gdzieś tam po latach takich filmów słabszych Pixara znowu udowadnia, że jednak oni dzierżą tą, jak to się mówi... No nie wiem właśnie, co chcesz powiedzieć. Palmy pierwszeństwa dzierżą w tym jakby w przełamywaniu pewnych też takich stereotypów dotyczących takiej popularnej animacji. Bo to jest znowu film, który nie idzie na łatwiznę, który nie idzie na łatwiznę jakiegoś gagu i komedii i takiej, że tak powiem, w cudzysłowie głupawy pewnej, żeby bawić tylko widza, ale porusza tematy, które są trudne. trudne w takim kinie familijnym, dotyczące no starości, uczuć i ten wątek świetnie wpisuje w to, co dzieje się w tej chwili na ceremonii Oscarów, bo właśnie jest prezentowana piosenka z filmu Coco, czyli Remember Me. My ją zaprezentowaliśmy już wcześniej, to również nominacja. Jerzy Lisak, także z nami, czyli malarz z twojego Wincenta. Jak oceniasz tę konkurencję Doroty i Hugh? Nie, przyznam się szczerze, że nie widziałem Coco, widziałem tylko trailer. Ale nie spodobał ci się chyba. Nie jest to... Znaczy, na pewno Kamil może być bardziej tutaj kompetentny w wyrażaniu się na temat... Znaczy, może bardziej docenić ten film też tak z profesjonalnego punktu widzenia. Natomiast dla mnie tak wizualnie, plastycznie, no ja jestem bardziej jako malarz siłą rzeczy za twoim Wincentem. No ale to jest pewnie mocno też subiektywne, bo jesteś bardzo silnie związany z tym filmem. Tak. No, jest to takie życiowe związanie, mogę powiedzieć. Dwa i pół roku po prostu ciężkiej, autentycznie ciężkiej pracy przy tym filmie, więc... No więc najlepiej możesz ocenić, jak wielki był to rzeczywiście wysiłek, żeby stworzyć Wincenta. Kamil, ty masz dosyć dobrą orientację, jeśli chodzi o film animowany w ogóle, więc tę konkurencję twojego Wincenta dość dobrze znasz w tej kategorii, więc jak oceniasz te filmy? Jaki to jest generalnie poziom? To jest trochę zawsze tak w tej kategorii, że... Co roku są nominowane filmy, wielkie produkcje amerykańskie, które tak naprawdę praktycznie co roku wygrywają tą kategorię i właściwie tak na dokładkę są nominowane dwa lub jeden filmy takie niezależne. Takim filmem niezależnym jest Twój Wincent, bo jest filmem europejskim, koprodukcją polsko-brytyjską, więc ja... do końca nie chcę zapeszać, więc trzymam kciuki i wierzę w to, że jest szansa na to, żeby zdobyli tę statuetkę, ale jakby z perspektywy czasu i statystyk to jest zawsze tak, że jednak to są amerykańskie nagrody i troszkę jest tak, że Amerykanie sobie gdzieś tam sami promują tą swoją kinematografię i gdzieś tam jakby pewna no, polityka... Ich filmy są dla nich najważniejsze, to jest ta polityka też przyznawania nagród tutaj... Jeśli miał mierzyć jakieś artystyczne, no to powiem, że tak Twój Wincent się niesłychanie wyróżnia, bo jest zrobiony w technice. Nikt w tej technice jeszcze do tej pory nie zrobił pełnometrażowego filmu animowanego. Jest to film malowany ręcznie, klatka po klatce. Powstało mnóstwo tego typu krótkich metraży, ale nigdy nikt się nie rzucił na to, żeby zrobić pełny metraż. I jest to oczywiście ich wielkim atutem. I myślę, że tym się wyróżniają w tej kategorii i że na tym też zbudowali ten swój sukces. Ciągle trzymamy kciuki, ciągle jest szansa na Oscara dla polskiego, czy też polsko-brytyjskiego filmu. To wszystko jeszcze przed nami, kolejne rozstrzygnięcia. Za chwilę połączymy się ponownie z Markiem Wałkuskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem dziś w Nocy Oscarów w trójce do 6 rano gramy przede wszystkim piosenki nagrodzone Oscarem. Była ta z filmu La La Land, to Oscar ubiegłoroczny, to może teraz Oscar sprzed dwóch lat. Oczywiście sam Smith's Writing on the Wall z filmu Spectre. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have as the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. The writing's on the wall. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. All right, this is Taylor Hackford welcoming all the fans at Trikovo Filmovo. Trikovo Filmovo, thank you very much. Jeszcze jedno wspomnienie. Przypomnę, Taylor Hackford dostał Oscara i to dawno temu, w 79 roku, wtedy jeszcze za najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Później dwie nominacje, rok 2005 za najlepszy film, jako najlepszy reżyser to film Ray. Niestety skończyło się na nominacjach. Ponownie z nami w Nocy Oscarów w Trójce Marek Wałkuski. Łączymy się ze Stanami. Raz jeszcze. Tam jeszcze nie zasnąłem. Nie wiem, jak to zrobiłem. Pierwsza część Oscarów to są takie nudy, że ja się nie dziwię, że tak z roku na rok coraz mniej ludzi ogląda. Powoli, powoli, rzeczywiście chyba nic jakoś szczególnie spektakularnego się nie wydarzyło. Ale ja nie rozumiem właśnie tych ceremonii oscarowych, dlatego że Hollywood potrafi robić świetne filmy ze znakomitą dramaturgią, filmy, które od początku przykuwają uwagę. Natomiast z ceremoniami oscarowymi mają problem, bo te pierwsza godzina, półtorej, czasem dwie godziny, to są właśnie te kategorie techniczne, niewiele się dzieje, jakieś piosenki. No chociaż zaczęło się rzeczywiście dosyć ostro, prawda, mocnym akcentem aktorskim. No tak, natomiast potem, godzinę temu mówiliśmy, tak, o Oscarze za najlepszą drugoplanową męską. No od tego czasu mamy właśnie kilka nagród. Na jedną bym zwrócił uwagę w kategorii filmu dokumentalnego. No właśnie. Za film Ikar. To jest film o aferze dopingowej w rosyjskim sporcie. Ten film stworzył Amerykanin Brian Fogel, który namówił rosyjskiego lekarza, członka Rosyjskiej Akademii, Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, który przez lata uczestniczył w właściwie oszustwie, które polegało na tym, że stosowano doping dla rosyjskich sportowców, podmieniano próbki z moczem podczas igrzysk w Soczi. To była gigantyczna operacja, w której także uczestniczyły rosyjskie służby specjalne. I to właśnie Brian Fogel pokazał w swoim filmie Ikar i za ten film dostał nagrodę, myślę, że zasłużoną. Było kilka elementów także jeszcze w czasie tej ceremonii, takich powiedziałbym politycznych, to znaczy na przykład dwójka aktorów, młodych aktorów, Lupita Nyong'o z Kenii i Kumail Nanjiani. Ja mam problem z wymówieniem tych nazwisk, oni też sobie żartowali ze sceny, że wszyscy w Ameryce mają problem z ich nazwiskami, bo oni są imigrantami i oni wyraźnie się opowiedzieli po stronie tak zwanych marzycieli. Tu w Stanach Zjednoczonych toczy się wielka dyskusja na temat tego, czy młodym imigrantom, którzy zostali sprowadzeni nielegalnie przez rodziców do Stanów Zjednoczonych i są tutaj nielegalnie, powinno się przyznać specjalny status, powinno się dać im drogę do obywatelstwa. obywatelstwa. Donald Trump odwołał program, zakończył program ochrony tych ludzi wprowadzony przez prezydenta Baracka Obamy. To jest wielkie kontrowersje w Stanach Zjednoczonych na ten temat. Więc i w tej sprawie właśnie ta dwójka młodych aktorów wypowiedziała się ze zdecydowanym poparciem dla tak zwanych marzycieli. Czyli mamy taki kolejny akcent społeczno-polityczny w tegorocznych Oscarach. No i mamy też kolejny akcent, myślę, sensacyjny, bo to został wręczony Oscar, nie wiem, czy to widzisz w tym momencie, w kategorii, no, która jest zawsze z naszej perspektywy tutaj Polski na pewno bardzo interesująca, chociaż w tym roku mniej, bo nie było polskiego kandydata. Oczywiście najlepszy film obcojęzyczny, ten nieanglojęzyczny. I tu chyba jednak duża niespodzianka, bo przecież były takie filmy jak Dusza i Ciało z Węgier, The Square ze Szwecji, Niemiłość w Rosji, myślę, że te przede wszystkim były wymieniane jako faworyci, a jednak Oscar dla Chile. Dla Chile ten film... Fantastyczna kobieta. Ja nie znam tych filmów, więc nie chcę się wypowiadać, czy to jest Oscar zasłużony, czy nie, ale w tych prognozach, w tych przewidywaniach, które czytałem, czy które przeglądałem przed samymi Oscarami, właśnie ten film, chilijski film był uważany za faworyta. Także już te prognozy się zmieniają. To jest tak, że po jakimś festiwalu, czy po jakimś konkursie, po Złotych Globach, po innych nagrodach filmowych wydaje się któryś z filmów faworytem, a potem to się wszystko zmienia. I w przypadku filmów zagranicznych tak właśnie było. I film chilijski w końcówce już tej kampanii oscarowej był uważany za ten, który zdobędzie Oscara. Także jeśli popatrzymy już na te ostatnie prognozy, te ostatnie przewidywania, czy przez New York Timesa, czy przez Wall Street Journal, czy przez The Hollywood Reporter, to właśnie na ten film stawiano. No to jednak zaczyna być coraz bardziej ciekawie. No i miejmy nadzieję, że do końca ceremonii jeszcze parę takich ciekawostek albo niespodzianek będzie miało miejsce. Dziękuję. Nie zasnę i za godzinę połączymy. Dziękuję ci bardzo. Usłyszymy się ponownie. Marek Wałkuski. Obok mnie Adam Kruk, krytyk filmowy, no więc myślę, że możesz się odnieść jak najbardziej do tego chilijskiego filmu Fantastyczna kobieta. No chyba jednak, no patrząc z naszej perspektywy, gdzie tu w Europie jednak co najmniej dwa filmy, czyli The Square i Niemiłość w ostatnich miesiącach naprawdę no, zbierały nagrody, robiły furorę, to może być troszkę niespodzianka. Fantastyczna kobieta też miała polską premierę wcześniej. Tak, miała premierę podczas festiwalu Nowe Horyzonty. Miałem tam zresztą przyjemność poznać bohaterkę filmu, Daniele Wege, która też przed Oscarami miała takie tournée w Stanach, fotografowała się chociażby z Robertem Pattinsonem. Faktycznie ta kampania oscarowa była bardzo dobra, więc można było się spodziewać, tym bardziej, że Złote Globy zwyciężył film Fata Akina w ułamku sekundy, który w przypadku Oscarów w ogóle nie był nominowany, więc no, tutaj nie można było spodziewać się powtórki. No i Fantastyczna kobieta, czyli Una Mujer Fantastica, jest faktycznie filmem no, wyjątkowym. Opowiada też o problemach osób transseksualnych, co już jako temat jest jakoś mocno rezonujący także w Stanach Zjednoczonych, a można sobie wyobrazić, że w Chile te osoby mają jeszcze trudniej. No i jeszcze nazwisko reżysera się liczy, Sebastian Lelio, głośne chilijskie nazwisko, które teraz robi karierę w Stanach Zjednoczonych, więc on na pewno jest na takiej fali wznoszącej. No ale jest to fantastyczny film po prostu, więc wypada się cieszyć. Zgodnie z tytułem Fantastyczna kobieta, to jest też dowód na to, że z Ameryki Północnej jednak jakoś tak bliżej do Ameryki Południowej niż do Europy czy Rosji. Troszeczkę oczywiście żartuję, ale wiesz, o czym mówię. Tak, no stamtąd obecnie jest wielki import talentów, reżyserów, aktorów, także trochę też w kontrze, bo Hollywood lubi być w kontrze do Donalda Trumpa, który straszy Meksykanami, dla którego ta Ameryka południowa czy środkowa jest jakimś takim strasznym, demonicznym obszarem, od którego najlepiej odgrodzić się murem. No Hollywood pod tym względem jest bardziej gościnny. No i mamy kolejnego Oscara. Zobacz właśnie, co się dzieje. Oto Alison Janney, najlepsza aktorka w roli drugoplanowej. To jest pierwszy Oscar dla filmu Jestem najlepsza, ja Tonia. To przypomnę film, który właśnie wszedł na ekrany polskich kin. Premier miał w ostatni piątek. Możemy go właśnie oglądać. Więc tutaj jak w każdej kategorii, spora konkurencja. Dobre bez wątpienia role, ale jednak to Alisan Jani otrzymuje Oscara. No i można się było tego spodziewać, ponieważ ona faktycznie we wszystkich rankingach przodowała, ale jest to nagroda zasłużona, nie tylko zresztą za ten film, gdzie ona jest rewelacyjna, ale także za całą ścieżkę. No to jest już aktorka bardzo doświadczona, aktorka teatralna, telewizyjna, występowała w niezliczonej ilości także filmów fabularnych i to już od naprawdę dekad i wreszcie została zauważona przez Akademię, także jest to jej moment, na który naprawdę czekała bardzo długo. Ja myślę, że wspaniała wiadomość. Jestem najlepsza? Tak, myślę, że jestem najlepsza. Ja, Tonia, bardzo pod wieloma względami zasłużyło ten film na to wyróżnienie. Natomiast tutaj ta konkurencja była bardzo, bardzo silna, ponieważ zarówno... To były takie bardzo mocne, drugoplanowe, wyraziste role. Tak, właściwie w niektórych wypadkach można byłoby się zastanawiać, czy nie są to pierwszoplanowe role. No właśnie. Tak jak na przykład w Lady Bird. Ponieważ tutaj jakby... Cały film jest oparty na relacji matki z córką i właściwie to one grają obie tutaj pierwsze skrzypce. No i obie są nominowane, bo za rolę pierwszoplanową oczywiście Saoirse Ronan, a tutaj była nominowana Laurie Metcalf. No niestety nie dostała już Oscara, to wiemy. Tak, ja również bardzo kibicowałam Leslie Manville, która jest może trochę mniej znana amerykańskiej publiczności, ponieważ jest aktorką przede wszystkim Michael Lee i występuje też w chyba najwybitniejszych brytyjskich serialach, takich jak River albo Harlots, gdzie gra przy boku Samanthy Morton Burdel Mamę. I miałam szczerą nadzieję, że właśnie to będzie ten moment, kiedy ona także zostanie dostrzeżona. Ona tutaj była nominowana za drugoplanową rolę w filmie Nić Widmo, ale może nie tym razem, może jeszcze trzeba poczekać na tę okazję. Może kolejnym właśnie razem, a zauważmy dla porządku, że również nominowana w tej kategorii była Mary, była, no bo już wiemy, że kto inny otrzymał Oscara, Mary J. Blige za rolę w filmie Mad Band. Ona ma wprawdzie jeszcze szansę na Oscara za piosenkę. Tak, to prawda, chociaż akurat jej występ w tym filmie myślę, że również jest oscarową rolą. I tutaj także zadałabym pytanie, czy nie jest to przypadkiem rola pierwszoplanowa. Ten film jest też prowadzony jakby z wielu perspektyw. No tak, tam jest wiele wątków, wielu bohaterów, więc tak, rzeczywiście to może być dyskusyjne. Trudno kogoś wyróżnić. Mhm. Tymczasem pierwszy Oscar dla filmu Jestem najlepsza, ja Tonia, najlepsza aktorka drugoplanowa Alison Jani. No i wracamy do piosenek nagrodzonych Oscarem. To już wiemy, rok 2015, John Legend, Come On Glory z filmu Selma. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. No! every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, oh. I'm Sissy Spacek. I want to say hello. We've loved our time in Poland. Thank you so much. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Sissy Spacek, sześciokrotnie nominowana do Oscara za pierwsze i drugoplanowe... Nie, właściwie zawsze za role pierwszoplanowe. Raz udało jej się zdobyć Oscara, było to już dość dawno, w 1981 roku to był film Córka Górnika. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj w piątkę w studiu Trójki, Noc Oscarów Trójca. No i co się dzieje na gali oscarowej, bo to jest właśnie... nie, to nie jest jeszcze ten moment, ja już się przestraszyłem, bo te emocje wzrosły. Rzeczywiście... kolejny Oscar wręczony i rzeczywiście za film animowany, ale na razie za krótki. Także jesteśmy jeszcze spokojni, jeszcze ciągle, bo nie zobaczyłem w tym momencie na ceremonii Doroty Kobieli. Ciągle jest szansa, że ją zobaczymy jeszcze, tak? No szanse jeszcze są, oczywiście. Zobaczymy tak czy inaczej podczas nominacji. Zobaczymy też te kreacje, o których mówił Kamil, a tymczasem krótkometrażowy film animowany. No i znów wygrał faworyt. Dear Basketball, tak? Tak, film współreżyserowany przez Kobe Bryanta, więc dla tutaj fanów koszykówki to duża sprawa i chyba niewielkie zaskoczenie. Też dodam, że tutaj... Ale Kamilo da mikrofon. Odbiera też nagrodę Glenn Kane, który jest weteranem animacji. To jest taki jeden z największych animatorów dzisiaj żyjących, który pracował dla Disneya i tak dalej. To jest nazwisko też... No bo w tym wypadku, w wypadku filmów najczęściej to jest tak, że na scenie pojawia się reżyser i producent filmu, więc to Oscar w kategorii najlepszy krótki film animowany, już się troszeczkę przestraszyłem, bo myślałem, że to jest właśnie ta kategoria, na którą my najbardziej czekamy. Także wszystko przed nami. Myślę, że za chwilę będziemy mogli oddać głos Dorocie Kobieli, bo oczywiście tuż przed samym odlotem do Los Angeles miałem okazję spotkać się z nią, także spotkać się z Hugh Welchmanem. No i ciągle trzymamy kciuki. Może pomoże. Macie oczywiście już za sobą mnóstwo sukcesów. Wprawdzie, chyba jesteś też przykładem kobiety, autorki, która niekoniecznie jest doceniana w Polsce, dopóki nie zdobędzie najpierw laurów za granicą. Twój Wincent w Gdyni, chociaż ten festiwal polskich filmów fabularnych otwierał, wyjechał bez nawet najmniejszego wyróżnienia, a potem takie sukcesy, europejska nagroda filmowa, mnóstwo innych nagród, no i wreszcie nominacja do Oscara. Jak to byś skomentowała? Wiesz co, ja w ogóle tą Gdynią się bardzo cieszyłam, że jesteśmy, że otwieramy festiwal, bo to nie jest takie zwyczajna taka sytuacja, że tam jest animacja. Wydaje mi się, że... Ale to był piękny też jubileusz animacji w Polsce. Tak, to prawda, to był jubileusz i to się tak jakoś tutaj wszystko było połączone z tym. Wiesz co, no oczywiście, że pewno jakoś byłam trochę zawiedziona, bo wydarzyło się tak dużo. Wiesz, ten film zmienił moje życie i nas wszystkich. I ta premiera polska w Gdyni to było jakieś takie zwieńczenie też. To był taki strasznie ważny moment w życiu, więc oczywiście, że może gdzieś tam fajnie by było, żeby coś się wydarzyło z nim w kwestii nagród, jakiegoś wyróżnienia, ale nie wiem, ja się strasznie cieszyłam wtedy. Teraz jak to mówisz, to tak mogę do tego powrócić i sobie powiedzieć, okej, no może masz rację, ale tak naprawdę ja wtedy się strasznie cieszyłam z tego, że jesteśmy, że otwieramy festiwal, że to jest zupełnie nietypowa sytuacja, że jest animacja na tym festiwalu, bo tam w ogóle nawet nie ma takiej kategorii, więc może oni w ogóle nawet nie wiedzieli, co z nim już zrobić. Jest też taka możliwość, ale powiem ci, że w ogóle jest, jeżeli już tak mam się trochę uskarżać, to jest taka sytuacja czasami, że na przykład czytam takie czołówki czy tytuły, które mnie trochę smucą, na przykład... Ja słyszałam, że robi się jakieś sensacje, tak? Nie, że o, przegrali znowu na przykład, wiesz, i tak w sensie, w jakich kategoriach można powiedzieć o przegranej, że to wszystko, co się dzieje wokół niego, że nawet jeśli nie dostajemy statuetki Złotego Globa, bo wygrywa film Pixara o budżecie 175 milionów dolarów ze studia, które już ma na swoim koncie 13 statuetek, jest taką animacją, jest filmem, który ludzie i widownia i nagrody rozumieją. Jest to film wielkiego studia, familijny, dla dzieci. My nagle urywamy się trochę z choinki w tych wszystkich sytuacjach, w tych wszystkich nagrodach. Jesteśmy filmem niezależnym. No właśnie, gdybyś porównała te budżety, by Coco i wasz? No Coco, ja czasem się śmieję, że cały nasz budżet filmu to pewno był tyle, ile oni wydali na napisy, bo Coco budżet miał 175 milionów dolarów, a nasz miał 5. Także jak potem się pojawiają takie sytuacje, że my wracamy bez statuetki, a ja czytam, twój Vincent znowu tam przegrał, czy coś takiego, jak przeczytałam po Bafcie, to sobie myślę, że to jest trochę śmieszne i takie robienie sensacji z niczego, bo myślę, że fajna jest sensacja taka właśnie, jak dużo on wygrał, będąc tam, gdzie jest, mając 5 milionów widzów na całym świecie, że w ogóle żaden film polski nie osiągnął takiej widowni na świecie. Żaden. I także jak czytam o tym, że to jest przegrana, to trochę mnie to tak trochę zniesmacza, ale generalnie nie skupiajmy się na tych negatywach, no jest dobrze, generalnie jest dobrze. Tak, mówmy o tym, co pozytywne, bo niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia Amerykańskiej Akademii Filmowej, to sama nominacja, wiadomo, to jest już ogromny sukces, szczególnie, że film z Europy, a to jest jednak amerykańska nagroda filmowa. No właśnie, na ile znasz filmy, które konkurują z twoim Vincentem w waszej kategorii? Jak oceniasz szansę Vincenta? Widziałam wszystkie filmy oprócz Ferdynanda, bo nie ma go w dystrybucji jeszcze w Polsce. I akurat to był jedyny, z którym się jakoś nie spotkaliśmy jeszcze nigdzie na żadnym festiwalu. To jest jedyny, którego nie widziałam. Kurczę, jak oceniam, to znaczy tak... Pewnie trudno zestawiać te filmy, bo one są bardzo różne. Tak, dokładnie. Trudno jest zestawiać, bo na przykład, wiesz, jakbyś mnie zapytał bez kontekstu tych nagród i tego, że konkurujemy ze sobą o to, jak mi się podobał Coco, to jest bardzo proste. Mi się bardzo ten film podobał. Uważam, że jest przejmujący, poruszający, ma świetny scenariusz, jest wizualnie spektakularny i tak dalej. Ale w kontekście, chyba tutaj ciężko się porównywać, bo też to, co mówiłam wcześniej, że to jest film, bo oni są przyzwyczajeni w ogóle do ONI, czyli Akademia. Animacja to jest jednak troszeczkę film dla dzieci, czy film familijny, rodzinny. Właśnie, taka właśnie duża, typowa produkcja. Taka właśnie duża, typowa produkcja. I takie filmy do tej pory wygrywały. Jedyny film spoza tych amerykańskich studiów, który wygrał w historii w ogóle Oscarów, to był Spirited Away Miyazakiego. To zresztą jest dla mnie jednym z najwybitniejszych filmów animowanych wszechczasów, więc tu nagle my jesteśmy w pozycji na pewno underdoga i na pewno jesteśmy no zupełnie taką nietypową pozycją w tym zestawieniu. No i jeszcze jest Breadwinner, można powiedzieć, że jest to też niezależne kino animowane. Jeszcze jest taka sytuacja w ogóle z całymi tymi nagrodami w tym roku i tymi szansami, że nie wiem, czy to są dobre rokowania, czy złe, bo w tym roku zmieniły się reguły głosowania w ogóle przez Akademię. I do tej pory było tak, że na animację głosowali tylko eksperci z dziedziny animacji, ich było kilku. A w tym momencie, od tego roku, mogą głosować wszyscy i w ogóle nawet nie muszą oglądać innych filmów, bo wcześniej też było tak, że on musi napisać i deklarować. Tak, było to bardzo kontrolowane. Tak, żeby zdeklaruje, że zobaczy wszystkie filmy. A tutaj jest teraz tak, że naprawdę każdy członek Akademii może po prostu wziąć i zagłosować na film. Na przykład tylko jeden z tych pięciu nominowanych. Tak, i może nawet innych, które obejrzał. I może nawet innych, wiesz, nie widzieć. I jak to działa? No to trochę tak działa, że masz film, który ma dystrybucję na wszystkie kina po prostu w Stanach, multiplexy, i masz film, który ma super reklamę i super promocję i wychodzi z najbardziej znanego studia animacji, no to do ilu osób to trafi proporcjonalnie, jakie masz szanse w stosunku do filmu, który był w kinach studyjnych, miał dystrybucję okrojoną, o którym no niekoniecznie, wiesz, każdy słyszał i na który możesz pójść z dziećmi, ale niekoniecznie. I teraz, wiesz, no i to są te szanse, dlatego mi się wydaje, że to trochę nam zmniejsza, bo też wśród tych członków Akademii jest bardzo dużo ludzi, którzy są z wielkich studiów, którzy są z Pixara, z Disneya i tak dalej. No i chcieliśmy zostać z Dorotą Kobielą jak najdłużej tej nocy i trzymaliśmy naprawdę kciuki. No niestety, tym razem się nie udało. No nie udało się, natomiast nominacja dla twojego Vincenta jest już gigantycznym sukcesem, o czym już tu było mówione, no to jest europejski... Powiedziałem, że tak teraz będą wszyscy mówić. No ale to jest prawda, słuchajcie, to jest europejski film, który staje w szranki z filmami amerykańskimi. No walczy o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale no pokazywany był na całym świecie, jak mówiliśmy tu o Chile. Będzie dalej pokazywany. Ja byłem w Chile w listopadzie i tam no nie we wszystkich, ale w kinach studyjnych, co pokazywany był twój Vincent. No, to jest film, który naprawdę zjechał świat, o którym się pisało wszędzie i faktycznie dla filmu europejskiego, nie tylko polskiego zresztą, ta nominacja jest wielkim sukcesem. A powiedzmy też sobie szczerze, że przegrać z Coco to też nie jest taka tragedia, ponieważ jest to naprawdę no, wybitny film. No tak, znakomity film, no właśnie, to już wyraźnie podkreślmy. Oscar dla najlepszego filmu animowanego, oczywiście dla Coco. No i tutaj w pewnym sensie niespodzianki nie ma, bo to jednak był ten faworyt i cały czas, jeśli gdzieś były zestawiane te dwa tytuły, twój Vincent i Coco, no to właśnie... Mówiło się o tym, że Coco ma więcej szans, jako też film z dużych studiów. I też zwykle przy tego rodzaju rywalizacji wygrywał do tej pory. Ja też powiem, że nie rozlewam łez i uśmiech mi nie schodzi z twarzy, bo uważam, że to jest ogromny sukces. Nie tylko kina europejskiego, ale też myślę, że polskiego kina, bo Dorota... Jako reżyserka polska, ona czuje się, że ona zrobiła ten film tutaj i to jest gdzieś tam, że tak powiem, to zażarło na całym świecie i odniosła jakby w kontekście polskiej kinematografii odniosła no, największy sukces tak naprawdę. I myślę, że dla niej to jest też niezwykle ważne, że my tutaj się wszyscy cieszymy z tego, że oni zaszli aż tak daleko, że zeszli praktycznie, stanęli na tym szczycie, ale kto inny wbił tą flagę. Aha. I też rozmawiając z nią, z Dorotą, jakieś dwa dni temu, kiedy ona już tam przygotowywali się do gali w Los Angeles, to opowiadała mi o spotkaniu wszystkich nominowanych w tej kategorii, gdzie było takie jakby takie... Tam było wiele spotkań, bo mi tam, też opowiadała. Jedno z takich spotkań było, na którym wszyscy prezentowali po trochu te filmy. To mówisz o tym spotkaniu pewnie twórców właśnie filmów animowanych. Tak? Filmów animowanych i ona sama mówiła, była prezentacja filmu Coco Pixara, gdzie twórcy prezentowali cały proces, który jakby przygotowań, który podjęli pracując. Taki film animowany powstaje około od 7 do 4 lat. Więc to jest no też... wiesz coś o tym, bo twój krótki film Świt też powstawał bardzo 7 długo. Lat, zdaje się, prawda? Doroty film też powstawał bardzo długo, ale też takie hollywoodzkie produkcje też powstają bardzo długo. I oni tam opowiadali o tym, jak bardzo się przygotowywali, że tytułowa babcia Coco, która jest przedstawiona w filmie, to nawet studiowali plamy starcze na skórze starego człowieka, jak się tworzą, żeby jakby z takim całym namaszczeniem do tego podchodzili. Ona no, w takiej dosyć intymnej rozmowie powiedziała mi, że ona tak się bardzo wzruszyła słuchając tego, że sama pomyślała w głębi serca, że jakby się cieszyła, że jakby oni dostali Oscara, bo pomyślała, że to nie jest do końca tak, że to są te wielkie pieniądze, że gdzieś tam na końcu są ci ludzie i ci twórcy, którzy tworzą to wszystko i gdzieś ta emocja się przebija. I dla mnie to też było gdzieś piękne. Powiedziałem do niej tak, Dorota, jak cieszę się, że woda sodowa nie uderzyła ci do głowy, tylko może tam gdzieś lampka szampana wypita. I tak to było takie, że ona, ja się cieszyłem, że ona ciągle jest tam sobą i nadal mam zaciśnięte kciuki, więc... Jerzy, ty jako współautor tego światowego sukcesu filmu Twój Wincent, co teraz odczuwasz jednak zawód? Ja się cieszę, że to jednak to było takie cały czas deptanie po piętach i to była bardzo nieduża różnica w tych że te dwa filmy były na samym szczycie. To prawda i niewykluczone, że byłoby to miejsce, czego się już nie dowiemy oczywiście, ale w tym głosowaniu być może miejsce numer dwa. Tak, tak. Nie, na pewno było to miejsce. Jestem przekonany, że to było miejsce numer dwa i... No, ktoś musiał wygrać po prostu. Ktoś musiał wygrać. Wygrał film Coco, ale czy w takim razie musicie dalej malować? No musimy tak teraz zrobić. Może stworzycie wreszcie ten film, który będzie numerem jeden. Tak, tak. To jest... Są plany? No są plany, tak. Słyszałem o takich planach. Jakieś po prostu projekty jeszcze nawet do końca roku mają się rozegrać. No mam nadzieję, że będę też jakiś tam swój udział dalej miał w tej... Na tyle była dobra współpraca z Dorotą i z Hugh, że zapewne ty również, może i część jeszcze innych malarzy, którzy pracowali przy Wincencie, pojawią się ponownie. Tak, tak? Jednak jakiś niedosyt, a też jakaś chęć zmierzenia się z jakimś innym tematem w ogóle. W takim samym jak gdyby medium by była czymś bardzo ciekawym. No, tak to się właśnie w tym roku rozstrzygnęło. Najlepszy film animowany, film Coco. Niestety Polacy nie wrócą z Oscarem w ręku, ale i tak cieszymy się, że tam byli. Przed chwilą podczas ceremonii wręczenia Oscarów występował Sufjan Stevens. Prezentował oczywiście piosenkę nominowaną w tym roku do Oscara Mystery of Love z filmu Tamte Dni, Tamte Noce. My ją prezentowaliśmy wcześniej, więc teraz proponuję ten piękny, prawda, zgodzicie się, piękny utwór, który zamyka film Tamte Noce, Tamte Dni, Tamte Noce, Visions of Gideon. Thank you.